Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Balázsék a Rádió 1-en! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Itt van! Megjött Anett! Hello! Anett! Jó reggelt! Várjál, beadlak! Ja, jó. Hello! Okay. Anett, jó reggelt! Sziasztok! Ciao. Hello! Hello. Hát örömmel konstatáltuk, és ezért is hívtuk meg, mert hallottuk, hogy jóga oktató lettél. Így van, igen. Na, most ezt miért így mondom? Na, akkor egyszer pálya. Igen, azt mondtam. Igen, igen, nem volt. Egy van, nem. Na, de előtt egy kis család. Hogy van a gyerek? Hogy van a kis Oliver? Hogy van? Hogy van a... Tessék? Hogy van a kis pöcsös? Előtte, van, hogy van a kis pöcsös? Hogy van a kis Olivier? Még mindig nem csináltuk meg a nem váltó műtétet. A kislányomon még mindig Olivia. Nagyon jó. Ja, Olivia. Akkor jó, gyerek. Na, akadjuk a részleteknél. Köszönöm szépen. Hány nagyon jó már Olivia? Három és fél éves. Hogy van az idő? Igen, három és fél éves. Mintha tegnap lett volna. Kúszik, mászik? Abszolút ügyesen forog már. Emeli a fejét. Már átfordul. Igen, ahogy az apja csapat építő után. És Ovi van már? Igen. Szereti? Nagyon. Ne jó? Nagyon. Megörült neki, hogy jövök hozzátok. Tényleg, nem, cuki. Képzeljétek el, nagyon-nagyon aranyos. Reggel, amikor hallgatunk titeket, akkor mindig megkérdezi, hogy ezek Balázsék, anya? Sőt, amikor írtunk a Mikulásnak levelet, nektek is írt levelet, és nem tudom, hogy honnan. Hát, tehát olyan gyakran azért nem beszélünk. Azért olyan gyakran nem beszélünk otthon rólatok, de mégis írt levelet, hogy ez Balázsnak írom. És megkapta, amit kért? Igen. Nem, azt kérte az anya, diktálta neki, hogy azt tényleg tudja, hogy vegyenek vissza a műsorba. Nem kaptam levelet, nem kaptam levelet Oliviától. Akkor ezt végül nem adtuk fel. Ja, hogy nem jött meg. Őrizgetem, igen, emlékként. Ja, mert ha föladod, akkor én olyan vagyok, aki teljesíti egyébként. Nem tudom a szímedet sajnos. Mi volt benne? Mi volt a levélben most őszintén? Azt mondta, egy új mikro, egy 200 literes Whirlpool hűtő és egy új mosogató. És legyél te az új apukám. Nem. Apukával jól el, mert hogy van apukája. Azt írta, hogy kedves Balázs, anya majd nálatok fog dolgozni, amikor én Oviban vagyok. Édesem. De akkor miért nem adtátok föl? Hát föl kell adni. Hát adat föl, és akkor... Mondom, nem tudom a címedet. Jó, hogy nem tudod a címedet. A rádió, egy megnézed, érted, egy ajau. És most hogy jött ez a jóga oktatás? Kedves Olivia, majd, hogyha édesanyád párt független hit szerkezt... Akkor dubálhatunk róla. Hol állj, vagy már megérted. Szia, puszi, Balázs bár. Na. Hogy jött a jóga? Ez ami jó... már a testépítő volt. Igen, hát a testépítő volt el sokáig. Nem, hamarabb kezdtem jogázni. Gázvezeték, de mindegy. Elkezdtem jogázni. Amikor a szülés után volt nekem ez a kis depresszív időszakom, akkor kellett, hogy valami kimozdítson, és ezt a jogában találtam meg, és annyira megszerettem, hogy azt gondoltam, hogy én szeretnék ezzel komolyabban foglalkozni. Ez a Bikram, vagy valamilyen... Nem, ez... Hogy? Bikram, vagy Pilates, vagy Ashtanga. Mert nem, sok-sok válfaja van. Igen. Ez Vinyasa Flow típusú joga. Ja, vagy úgy. Ez lett volna a következő, amit kérdez. Vinyasa Flow. Van. Ennek az a lényege, hogy egy áramló mozgásban van a gyakorló egész órán keresztül, nem tartjuk ki hosszan a pózokat, tehát nem az van, mint mondjuk egy statikusabb astanga jogában, hogy nagyon sok légzési kitartjuk, hanem maximum 5-7 légzés. Nem tudjátok, légzés. Hogy ez a koncepció? Nem, ez a koncepció. Nem tudják, és ezért kellett koncepció. Mit tudom, és mindig kérdezik, hogy astanga, és mondom, nem, ez boxer. Na jó. Bocsánat. Nem. Maci Alcs, nincs alatt a semmi. Nem, ez boxer. Szóval, hogy ez a Vinyasa Flow. Aha, van, tehát állandó mozgásban vagytok. Így van. És nem melegítitek fel a szobát 40 fokra, 50 fokra, tehát semmilyen nincs. Nem. Ennek az a különlegessége, hogy egész óra alatt áramló mozgásban van. És akkor már vannak tanítványaid, akik járnak hozzád, és akikkel együtt azt a Vinyasa Flow-ztok? Vinyasa Flow-ztok. Nem úgy értem, hát akiket már te tanítasz, vagy oktatsz. Egy hete volt a vizsgaórám, és most pénteken fogom megkapni az oklevelet, és utána vágok majd bele a tanításba. De a vizsgaóra nagyon izgalmas volt egyébként, mert minden lehetséges szituációval találkoztam, amivel csak lehet, voltak későim, volt baleset, az egyik gyakorló fejbe rúgott egy másikat, így rögtön kezelni kellett a szédült gyakorlót, szóval minden nehézség benne volt. És most azt gondoltam, hogy az igazi nehézség az, hogyha három ilyen fit fiatalembert is megtanítok jogázni. De mi az, hogy áramoltasz? Mit áramol? Hát a mozgás az maga egy ilyen, nem? Olyan, mint a tai chi egy kicsit. Tehát, a legtöbb jóga az statikus, tehát egyik poszt, így van, és utána a másik poszt teszed fel, és a vinyasa flow-ban vannak úgynevezett vinyasa. Nem kell eddig kitartani, nem tudom felállni. Mikor Ferivel akarom már menni. A Ferivel óvatosan, amikor megpróbálta bekötni a cipőfűzőjét, mikor a soha beteg volt, és egy hétig úgy maradt, úgyhogy Ferit azért nem nagyon mozgasd. Hát izgulok is azért. Lehet, hogy Ferinek az alapállást fogom majd megtanítani. Tehát az a lényege, hogy a pózok között úgynevezett vinyászát végzünk, ezek a napüdvözletből kiragadott sorozatok, és így megyünk át egyik pózba a másikba. Ezeket a dumákat, ezt a napüdvözlet meg ilyeneket, ezt kinek tud beadni, aki erre jár? 20 plusz? Hát figyelj, nagyon nő. Sok ember ugye? Szereti a jó. Nem, a vizsgóórámon például 5 férfi volt. Wow! Igen. Ez nem a nők életformája. Mondtad neki, hogy én is egyedül srácok, ti is ötet. Mutassuk meg, mit tudunk. Ha lejjelzik az oklevelem. Nem, ez a jóga egyik alapelvei közé tartozik például ez is, hogy tanítvánnyal a tanár nem kezdhet ki. Uh-huh. Hát köszönöm, akkor én nem leszek jóga oktatóval. A tanítvány se kezdhet ki a tanárral. Tehát a tanár nem engedi, tényleg? Így van, tehát ez így van, ez nem fér bele. Ha szerelembe esel az egyikkel, érted? Hát akkor vagy ő abba hagyja a jogázást, vagy te nem leszel tovább oktató. Vagy más tanárhoz jár, igen. Mert hogy a teremben nem lehet aláfölé. De szerencsére a sarkon pár méterre van tőletek egy másik jó oktató, az átküldöm, és utána fél órán már szúrhatom. Nem lehet alá fölé rendeltség, hát te oktató vagy, ő meg tanítvány. Na jó, de ez egy érdekes szemlélet, azt mondja, hogy nem vagy több, vagy kevesebb, vagy alá fölé, mindenki ez egyenlő. Házi, mindenki nem lövünk. Nem? Igen. Tehát, hogy ez gyakorlatilag erről szól. Köszönöm, hogy ez lefordítottad ezt ilyen havannásra kicsit. Házi nyúlra nem lövünk. Én se repülhetek rá a Metzger Vikire például. Ennek több oka is van. Igen, mert lesz, aki a barátja a fejlőd, és fölrúgja a holdra. Így van. És akkor még nem találkoztál Mónival. És akkor még nem beszél egy mondatot sem Mónival. Na! Nézzük meg akkor, hogy Ferivel mihez kezdesz? Szászonjuk! Nézzük meg, hogy valami alapot csinálj tényleg csak, ez hogy néz ki? Én azt gondolom, hogy ugye hát a jóga órán, egy 90 perces jóga órán... Ne, Feri, nem meghúzod magad, hogy csinálj. Nem a Stay in a Life, ez azt csak mondom, online streamen vagyunk egyébként, tehát aki akar nézni Feri szenvedését, az láthatja. Szóval, hogy nagyjából fél óra a bemelegítés ahhoz, hogy bemelegítsük a testet, és hogy az izmok nehogy megsérüljenek. Fél óra, amíg csak melegítetek. Igen. Hát én azért reklamálnék, hogy az átvágás hölgyem. Nem, és aztán 60 perc maga a gyakorlás, úgyhogy... Wow, másfél óra. Igen, tehát nagyon minimálisan én azt gondolom, hogy a gerincedet azért be kellene melegíteni, és én egy kettes harcost gondolnék kettes neked. Harcos. Nem. Kettes harcos? Igen. Az melegít a kettes harcos? Nem, az majd maga a póz lesz, de előtte egy picit bemelegítünk szerintem. Jó, válasz, melyik szőnyeget szeretnéd, a kéket vagy a lilát? Szőnyeget? Nem kell szőnyeget. Ja, a cipődet vedd le, légy szíves, cipőben nem lehet jógázni. A 120 forintos négyzetméter áru. Jó, az nekünk, ha leveszi a cipőjét, már fél tíz van. Szerintem baj lesz. Tudjátok, hogy zsűr, kereszthúzat. Tudjátok, hogy milyen érzékeny vagyok. Jani, megkérlek, hogy érzékeny vagyok. Ki a szőnyeget, légy szíves. Na csak mondom azért, akik nincsenek online streamen, hogy Feri elkezdte levenni a cipőjét, én közvetitek, Anett nekiállt vetkőzni. Atya Isten, milyen bicepszed van Anette, jó Isten. Pedig most egy hónapja nem gyúrta meg az ünnepek alatt fel. Akarod, mint a Jani. A lábszárvédődet adj már ide legalább az egyiket. És minek? Hát mert jól néz. De nem adom, az nekem kell. Na most... Lehajtogatunk egy ilyen kis kék polifómot közben, ami Feri... Most le kellene mennem négy kézláb háttal legyek a kamerának, vagy én látom a streamet, hát... Elindítunk egy gyors szavazást a Viberen. Nem tudunk még oda rakni egy mozgó kamerát, hogy lássuk, hogy mi történik, mert lementek négy kézláb. Na ez az, állítsuk a kameraképet, jó? Hol van? Akkor én csinálom oldalról, és akkor te gyere a szőnyegre, jó? Feri. Jani, te most miért tűntél el a pult alá? Te mit csinálsz? Vagy várjál, én megyek oda, jó? És akkor... Jó, tehát közben Anett, csak mondom, hogy elfoglalta a polifómot, lement négy kézláb, Ferenc pedig a térdére ereszkedett. Kellett tennem a mikrofont. Jó, tedd le a mikrofont. Nem polifón, polifóm. Poliform. Polihabja. Mária, maradj, mögét kerülök. Na, jó. Anett négy kézláb. Tedd le a kezed, Feri, nyugodtan. Gondolj arra, hogy hogy viselkedtél az Etyeki Borfesztiválon. Csináld ugyanazt. Mászál négy kézláb. Jó, nem tudok mászni, soha, odáig nem jutunk el. Menj le négy kézláb felé, és mondjad, Betit és a pohár. Mondjad, Soma, hol vagy, Soma, hol vagy. Nem mondd meg, hogy járnak. Nem mondd meg. Jó, csak mondom, hogy Anett négy kézláb van még mindig. Itt állunk, szarozunk, gyerekek. Jó, 3001 óra, kikérem magamnak, ha mi történik, hogy komolyan. A rohadt életben ígyunk valamit. Melegítsél már. Most mit tudom, hogy melegítünk, Anett, vagy ez már ugye maga a pozíció? Még nem vette fel a bemelegítést. Már melegedve. Ugorjuk át a bemelegítést, már be van melegedve. Jó? Várj, hallgatom, mit mondanád? Cica háta. Cica hát. Közelítsd a csípődet a vállathoz. Mi vagyok én? És belégsz. Feri, elég, ha a pupodat mozgatod. Amelyik ez jól néz ki azért. Levették a púzsmomat. Maria, ez jól néz ki, hogy pucsit az a net. A Feritől ez már kevésbé. Egy 90 fokkal jobbra tudnál fordulni, csak mert mégiscsak szórakoztató műsor vagyok, szolgáltatni szeretnék. Feri, csináld meg ezt a mozgatot, csak mondom, hogy mit csinált a net. Ugye egy kicsit domborított a hátán először, amit Ferinek meg kellett volna csinálni, macska pózban, majd elkezdett egy picit homorítani, amikor is ugye... Hát... Úgy nagy büdös kandú. Jézus Isten, Feri. Szóval a Laci befeküdt a pult alá, nagyon jó. De gyerünk, ezt ismételnénk neki. Na, ezt csináld meg párszor, Feri. Azt jelenti, hogy a gerincedet minden irányban be kellene melegíteni. Igen. Homorít, domborít. Kilégzésre domborítasz, és... belégzésre homorítasz. Ez az. Csináljad, mutass. Na úgy, és nyom fölfelé a hátadat, az ég felé, mint egy domb... Egy már ilyen, fönn van, hát már a stúdiót az. Nyomom ki, ne szólnak. Mint egy doromboló macska. Ez az. Miau. Nem jó. Laci kilógó hasát nézem. Nem jogázol rosszul, Feri. Nem jogázol rosszul egyébként. Ha ez az, akkor egész jó. Nem vagy ügyes, de nem vagy rossz. Mondjuk azt, hogy megvolt a bemelegítés, gyere fel, és akkor megcsináljuk most a kettes harcos. Kettes harcos? Bocsánat, a Laci elkezdett csívogatni a pult alatt. Én értem én, hogy ez egy rádióműsor, de mindenek van. De most azért ezt mindenképpen elmondom, hogyha jogaoktatók hallgatnánk, és jogázók is hallgatják, természetesen tudom, hogy a gerincet minden irányban be kellene melegíteni. Igen, az nem annyira jó, de mindegy. Nehogy megtaláljon a szakma. Nehogy a szakma aztán a szájára vegyen. Igen, a jóga kamara. Szóval. De olyan nincs, hogy egymáshoz érünk. Anett, azért jól kigyúrtad magad, basszus. Köszönöm, igen. Megijednék. De most látom ilyen stretchgatyában, meg ilyen biciklista drágban. Pedig egy hónapja nem mozogtam most az ünnepek alatt azért így. Összeakadnánk egy sikátorba, én odaadnád a pénzt. Mondom, hogy vigyél le minden. Lépj előre a jobb lábaddal, úgyhogy előre nézzen a lábfejed. Még nagyobb terpeszt, hogyha tudsz. Nagyon óvatosan fogunk belemenni, nehogy baj legyen. A hátul lévő bal lábadat, a lábfejedet 45 fokban fordíts nagyjából befelé, ez nagyon jó. Igen, matek órán vagyunk. Anettek jobb lába előbb, egy kicsit elkezdett terpeszteni, Feri próbálja ugyanezt. Van ebben a Zokni Farmer féle felállásban valami lelombozó, egy csinos nojcó mellett, de nem az egyébként. Arra kérlek, hogy egy picit tedd beljebb a jobb lábadat, hogy a jobb lábad sarka egy vonalban legyen a bal lábad belső boltívével. Az sok, egy picit vissza, gyere vissza. Jó, az a hátsó lábad a rúgcére a gumicsizmába. Nem az a tied rajta, most már nem. Jó, volt. És óvatosan kezd el behajlítani a jobb lábadat, óvatosan, hogyha tudod, az lenne a szuper, hogyha párhuzamosig menne a combod. Anne, te is csinál, csak hogy kiszolgáljuk a férfi nézőinket is közben, hogy valami. Nem férek el a Feri bocskorától. Igen, a Feri mamuszától. Nem jó, mert a térded nem előzheti meg a bokádat. Hagyjál már békén, gyerekek, ilyen macerát. Egy macera ez a jóga. Okay. Igen. Igen. És tedd föl a két karodat, kérlek, oldalsó középtartásba, és fordulj úgy, hogy párhuzamosak legyenek a karok a lábakkal. És most kérnék egy mikrofonállványt. Feri, fordulj meg a mikrofonállványodat, nyújtsd oda. Ez egy nyújtópóz egyébként. Nagyon szépen fordul a csípő, Feri, és akkor nyúlik a csípőizmod. Megengeded, hogy hozzá nyúljon? Hogy kicsit tolt beljebb a fenekedet. Megengedem, hogy hogy mamutot nem tanultunk igazítani. Ezt egy picit így húzd hátra. Így. A csípőt felső részét, a csípőcsontot hátra. Nem, az a feneked. Ez most konkrétan úgy néz ki, mint valami fej nélküli rokkó casting. Igen. Az egész kicsit olyan. Jó, Feri. Fejeddel fordulj arra. Igen. A tekintet elszántan a középsúlyon, a karok aktívak legyenek. Nem mutogatunk. Így, amikor fröccsöt kérsz a Sziget Fesztiválon, és így benyúlsz a pultba, Feri. Próbálj meg lenyomni a karomat. Igen. És ez a... csak próbáld, ne nyomd le. És ez az izommunka legyen megtartva. Hiszen, hogy ne túlozzál azért a Feri esetében. Ne tartsam. És kérlek, azért az izommunka barokkos túlzás. Itt izommunkának kellene lenni. Ez az a hely, ahol izommunka van. Itt jó, vagyok már, na mondjad most. Mi jó? Jó lesz, csak valamit most éppen fel akar csatolni. Mi az, hogy aktív? Azt, amit mondtam, hogy mi folyamatosan... És ezt meddig tartod? Ezt 5-7 légzés. 5 közé hét. Hol van az áramoltatás? Azt mondjad meg nekem szívem, mert ez olyan... Írják neked SMS-be, Feri, tetszel, Feri. Ez a MOSZ film, ezt ma átvettük. Csodálatos, hogy Anett hátulról csinálja a Ferit, Kalács küldte neki. Megmutatom, hogy miért. Add vissza az alsó streamet egy kicsit, Zsülci, így. Óvatosan lépj előre a jobb lábad mellé. Óvatosan. Ja, balra nyilván. Húz mellé, Feri, de óvatosan, mert itt már ilyen húzódás lesz, ahogy látom. Na, a felsőtestedre tedd a combodra, az azt jelenti, hogy engedd a hasad a combodra. Hallottad a mestert? Ne anyázzál, vinyázzál. Kell a felsőtestedet a combodra tenni, hogy a derekadat ne terhelj. Nézd, hogy ha jön, Feri. Yeah. Feri, hát született. Úgy mész, mint Alberto Tomba tojásba az óriás műesikláson. Szűj valamit a polifon. Ugyanígy ülsz rá budira hajnalba, Feri, arra gondol. Jó. Belépésre fél magasság, nyújtsd a lábakat. De ki tudod nyújtani a lábad, Feri, ez egész jó. Ez jó. Az a lényeg, hogy nem rossz. Egyenes legyen, semlegesben hozd a gerinc. Azaz, de most mondom, és egy picit mehet lejjebb. Gyerekek, kemény ez a jóga egyébként, azért én azt látom, hogy Feri egyszerű. És megint hajolj előre, megint a felsőtested a combodra. És tenni a felsőtested a combodra. Mikor jönnek az első tanítványok? Nagyon remélem, hogy minél hamarabb. Van valami e-mail cím, ahol lehet hozzád jelentkezni? A Facebook oldalomon keresztül nyugodtan jelentkezhetnek, igen. Kibérelted már a szímacsarnokot? Nem a felcsúti arénát. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb jönnek majd. Hát akkor ott teszel a fitbalanszon te is, mint jogaoktató, nem? Jéka, jéka, noibi, noibi. És akkor, igen. És akkor utána mész. Kővályi, Anne! Noibi felkonferál majd, hogy... Nem gondolkodtam még ilyeneken, de nagyon-nagyon jó ötleteitek vannak. Úgyhogy, igen. És lesz majd Anett DVD? Tehát lesz ilyen? Mindenki, persze Ferivel fogunk majd jogázni. Na, adjál ki ilyen Anett DVD-t. Az a teljesítmény, érted, ha engem megjogáztatsz, nem egy ízét, egy ilyen ropit. Hát csinálja. Bármit lehet, nagyon szívesen. Legyen a neved Joganett. Hú, de eredeti. Joganett. Joganett. Sziasztok, Joganett vagyok. Nézd, sziasztok. Az interneten keresztül tanulj jogázni. Köszöntök mindenkit a széles sávon, ez a Joganett. A űrvédikos 20 percünk, Joganett. Így van. Miért? Legyen Joganett. Kezdjük a félelés. Ezt most ingyen mondtam, na. Ez most ingyen volt. Képzeld, de milyen, ha fizetnél. Ingyen volt, ezt most ingyen adom. Joganett. Joganett. Tényleg nagyon sokat gondolkodtam. És ebben benne van a net, mint interneten jogázol, az Anett és a joga. Joganett. Hol vagy? Hát benne van a nevem, mert netten Joganett. Joganett. Na jó van, Anett. Puszi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, nagyon-nagyon örültem. Egy élmény volt. Puszantás, köszönjük szépen. Puszi, Joganett. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Tesztelünk valamit. Neked tetszeni fog, Jani, mert te leszel az áldozat. Ez egy anyamék szimuláció. De egyébként miért nem tudtam ezt kitalálni egy előre, hogy én leszek az áldozat? Anyamék szimulációnak hívják a japánok, és erre most még kicsit a hátad mögött rákészültünk. Júli hozott mindenféle kelléket. Ja, azt hittem, hogy... Nem, te ezt fogsz így. Jó, igen. Nem Júliba kell. Nem Júliba kell visszamened. Júliba. Nem Júliba kell visszamened. A dolog arról szól, hogy a japánok rájöttek arra, és hát ugye azért a japán vonalon nagyon sokszor mész, hogyha visszacsomagolnak tiget kicsit az anyamékbe, és hagyod, hogy becsomagoljanak magzatpózba, akkor... Bondage soft. Yeah! Egy izmos munkanap után... Igen. Izmosat neved magadra. Tehát az iz... Csak megrúg. Tudod, hogy rúgok, csípek, harapok. Igen, a munkát meg pláne, persze. Az meg aztán teljesen végképp. Egyik szó se igaz rá, izmos munkanap után. Feszülten, frusztráltan mész az, akkor a japánok ez elkezdték van. Csinálni, hogy otonamaki, ami tulajdonképpen persze. Arról szól, otonamaki. Aha, igen. Nobuko Watanabe fedezte fel. Nobuko Watanabe berendező otonamaki. Nobuko Watanabe találta ki, hogy... alapjában véve, ha rugalmas anyaggal összekötik a pácienst, aki kénytelen így magzatpózva, gubózva feküdni, pontosabban billegni, nézd meg, már megjött Gésre Júlia, aki segít neked. Jézusom. A módszer állítólag tökéletesen ellazítja az embert, javítja a testtartást, oldja a feszültséget, csökkenti a stresszt, 20 percig kell így kötözött csonkában lenned egyébként, és 9000 forintnyi megfelelő jenbe kerül egyébként egy kezelés náluk. Akármennyire furcsa, most már tények bizonyítsák. Jó napot kívánok! Ez itt a vidéki tévé! 9000-re bizonyíts! Na most értünk haza. Rohadtul unom, hogy még ez is nekem kell felvezetni, már el vagyok fáradva, legyen 10 van. Nekem ilyenkor mágyban kell lennem. Bizonyítsák a tények. Értem. Ahelyett, hogy ott a gyerek, az mindenféle tanítaná minden azt a gyereket, érted? Például a legjobb tudásra, ami a fejébe. Szóval a tények is bizonyítják, hogy ez a módszer egyre népszerűbb Japánban. Gondoltunk egyet tegnap, mikor te már elmentél, elszaladtál valami beszerző körútra. Nem, elmentem, hogy vegyek egy könyvet Tyák Mátéról. Tyák Mátéról. Hogy mi ezt kipróbálnánk rajtad olyannyira, hogy élő webközvetítést adunk egyébként, és gyorsan téged itt magzatpózba bebugyolálnánk egy ilyen kis lepedőben, eltöltenél nem többet, mint nettó 20 percet ebben a lepedőben magzatpózban, és megszólaltatnánk, hogy érzed-e... Nem többet, mint nettó 20 percet. Hát most annyi a kezelés. Nem, nem, két percet. De nem lehet 10 percet betenni, 20 perc a kezelés. Egy nettó húzacskára becsökkensz ebbe a lepedőben. Ez szakács retorika. Ha 20 perc, akkor 20 perc, 190 fokon. Hát most szuvidálunk, vagy nem szuvidálunk. Hát most ez ennyi. Úgyhogy pattanjál bele ebbe a lepedőbe, arra kérlek, nagyon gyorsan. Kicsi fia. Melyiké kapsz két akkorát, hogy lesz a tudatod. Gyorsan menjél egy magzatpószt, vegyél föl, Júli bekötöz téged, akkor valójában tényleg jobban leszel-e. Oldjuk-e a stresszt. Mögé tesznek egy párnát, amin a japók egyébként billegnek, miközben összekötik magukat lepedőben. Na most mondom, hogy most kezdem magam furcsán érezni. János már a lepedőben van, és Júli most be is kötötte. Az a lényeg, János, hogy legyél magzatpózba, és minél szorosabbra kell húzni a lepedőt. Jó. Ebből nagyon fura beszélgetések lennének. János begubozva már, mint egy ilyen kis tészta. Nem, János vagyok. Csak mondom, hogy ez az otonomaki. Tehát ezt mondd, hogy otonomakiban vagy most éppen. Igen. És 9000 forintnak megfelelő összeget fizetnek ezért neked a japánok. 4005. Vannak már ilyen helyek, ahol emeletenként több tucat. Nem kényelmes, de már szerintem tágulok. neked nem kell tágulni, te most élvezd a sötétet, az összekötözést, a meleget. De nem tudom élvezni azt, hogy a Júli eltöri a nyakamat. Mit csinálsz a fejemmel? Semmit, csak beköti a lepedőnek. Az a lényeg, hogy magzatpózba feküdjél, pontosabban billegjél. Tehát és most kezdj el billegni. De most az a baj egyébként, hogy rakott egy csomót a homlokomra, és úgy érzem magam, mint egy ilyen kezdő muzulmán, aki rosszul vette fel a turbányát. Júli, az jó, hogy a lába van fölfelé? Az jó. Na, és most kezdjél el billegni. És ilyenkor az otonom, aki felelősök, oda mennek a bekötött japán paciens fölé. Magamtól kezdik el billegni? Nem, már billegtet. Nem, Júli billegtet. Mint amikor ugye a csecsemő is érzi az anyamében, hogy anyuci sétál, hogy az anya jól érzi magát, ezt az érzetet kell feleleveníteni. Ja, hogy ez visszahozza, amikor te még odabent voltál. A biztonságot, a meleget, a harmóniát, amit az anya mégben éreztél, és állítólag 20 perc alatt elképesztő stresszoldó hatása van. Kicsi málmodj már! Hogy vagy? Álom. Hogy vagy, János? Jobb? De még jó, hogy a Feri bácsi megy be a bossz. De Feri bácsi mindig be a bossz. Gyerekek, ez rettenetesen szürreális, mondom azoknak, akik nem látják, hogy Júli ringatja Janit. Nagyon Jani, egyébként. Hát egy ilyen körülbelül egy ilyen 20 kilós... Kérte vágni az alsó. 20 kilós kis csomagra össze lett hajtogatva, egy ilyen fehér... Mama vagyok. Figyelj, Jani, azt is csináld meg, mert azt is csinálják a japánok, hogy nem oldalra billegnek, hanem előre-hátra megpróbálok egy kicsit felülni. Igen? Na jó, hát aztán akkor tényleg izéle. Úgy, és most hátra, és vissza, ez az. Igen. Így billegje, előre. Júli, te milyen jó anya vagy, de tényleg. Mama, nyomd ide jobban melled, mama. Mama vagyok. Na, jó, maradj így, jó? Nem jövő, nem mondom ezt senkinek. Papa nem jött be. Mama mindjárt hazajön. Nem szabad. Mit szabad ezt csinálni? Egyébként rettenetesen beteg, váltsunk kameraképet, hogy lássák a streamet. Rettenetesen beteg János bebugyolálva egy fehér lepedőben, magzatpózva billeg a stúdióban lent a földön. Juli pedig ringatja. Szóval, hogy gyerekek, ez nagyon-nagyon be... Én nekem innen indul az inger küszöb, tehát én azt mondanám, hogy... Most csináljuk valamit. Tehát most kapcsoljuk ki a kamerát, és indulat a bulit. Ne nyögdös, mit csinálsz oda be? Hát nem tudok nem nyögdösni. Hát már, mert egyrészt szakad rólam a víz, másrészt meg folyamatos küzdelmet kell folytatnom, mert úgy látom, hogy szabadul fel a hely éppen a beleimbe. Mi van, baba, hogy vagy? Hát képzeljétek, hogy ennek semmi, hogyha ilyen volt az anya mélyben, akkor jobb itt kint. De nyugszol? Érzed, hogy megnyugszol? Rohadtul nem. Az a baj, hogy egyre már a hátam elkezdett fájni. Dőj meg... oldalra. Dőj oldalra. Hát oldalra ledönt a Júlia, és akkor feküdjél úgy oldalt. Úgy. A pult alá, óriási. Bedöntötted? Na, egy kicsit pihenjél miért úgy. Miért történik mindez? Miért? Most ráállt a más típusú kardió jellegű mozgásokra, most emeltem a heti foci számot 2-re. Most... Milyen? Elrobbott a lift otthon? Fölfújtam 2 lufit és dekázom a gyereket. Nem, arról van szó, hogy most kicsit inkább így ilyen irányba mozdulok. Többet akarok. Focizni meg szóval teniszezni. Megadott, hogy jeleztél valamit a balra dőléssel. Nem, rángatózik a nyakam. Milyen önként reflexmozdulatok, hogy megrántom a nyakamat. Semmit, nem arra gondolok, hogy többet edzem, de nem megyek le még egyre súlyokat emelni. Ja. Eldöntöttem, hogy... Akkor inkább kardió? Mondjuk ezt a fehérjét akkor is lehet fogyasztani egyébként, hogyha edzem nem kifejezetlenek. Edzem karra és eszem diót is. Ciki Gyuri. Igen, Hamutka. Ciki mi? Neked igen. Ne, de én nem is próbálkozom vele. Nem, de hogy Ciki Gyuri, nem. De azt mondtad, hogy mész. Idéntől január 1. Behatároztam, de abba maradt. Aláfagyott a lelkesedésem. Feri, ebből a szempontból egy szűz terület, még egy feltöretlen ugar. Én egyszer voltam. És hogyha ő elkezdene gyúrni, az én egyébként kifejezetten szurkolok, mert most a futásban is azért nagyon feljött, és már egyre jobban idegesít. Nehogy elkezdjen gyúrni, mert akkor tényleg egy ember, aki 46 évesen ismerkedik össze a sportra, érted, semmit nem csinált addig. Elkezd érted sportolni, megébred így hirtelen a 40-es évének a közepén, hogy van egy sportnövő tevékenység, ami jó hatás lehet adott esetben az egészségedre, érted? És már akkor a távokat fut, mint az állat, érted? Kifejezetten kellemetlen. De gyúrhatnék? Kifejezetten gyúrhatnál. Egyébként mondjuk a vegetáriánus táplálkozás az nem kedvez az erős sportoknak, tehát hogy ott azért a fizikai teljesítmény van, de azért közel sem akkora, mint hogyha ha mondjuk húst tennél vagy. Vannak már most már nagyon jó táplálék kiegészítők, de a vegák azért nem sok vizet zavarnak. Zabálj kokszot, és akkor jó lesz. Miért nem kokszolsz rá egy kicsit tényleg? De miért töknek? Hát kicsit így feljössz, nyomsz egy 3 hónapos kúrát. Picit szúrod magad. Mit? Aztán mi lesz? Hát megnősz egy kicsit, már nem úgy, hanem testben, tehát jön rá tömeg. Szerintem tök fontos, lesz hogy karod. Érted, hogy legyenek cél. De ezt meg is kell tartani, meg minek. Tehát, hogy így, most azért 3 hónap múlva kidurranjon, és aztán... És ha 3 centivel vastagabb a karod, az jelent valamit, vagy számít valamit? 46 évesen annyira nem szempont már az, hogy kinézzél jobban. Hát ott már leértek a dolgok, persze. Tini fiúknak vannak ilyen elképzelései, meg ilyen vágyai, hogy legyen vastagabb a karom. És akkor mi van, ha vastagabb a karod? Gyakorlatilag jobban nézel ki. Érted, hogy a mamma olyan... jobban nézel ki. Funkcionális izomzattal rendelkezel, és van valamilyen sportág, ami bele tudod tenni azt a plusz erőt, azt a plusz energiát, vagy azt a állóképességet, amit mondjuk megszerzel a súlyzós edzés segítségével, akkor az jó, hogyha ott van valami. Nálam például ott van a mászás. Nekem azért is fontos, hogy csináljuk ilyen sok ilyen testsúlyos, saját testsúlyos gyakorlatot, mert a mászásnál ezt tudom kamatoztatni. De milyen mászás? Hogy fölmászol a békevőlésre? Jó, most tolhatjuk ezt, persze. Vagy átmegyünk életmód műsorba, vagy vicces műsort csinálunk. Kapaszkodsz föl az 50-esnek a székére. Nem vagyok. Akúgy a pályán, de magasra tették. Jaj, basztus, mint egyetlen bácsi, aki magot tartana. Ez tolhatjuk. Néni, ne tessék már lelökni erről a székről. Rokkola vagy, hopp fel. Hogy tartanak itt kis kérdőt a néni vagy a bácsi. Hopp fel. Gyerek kisfiú. Tegyél fel.

És kijön egy ilyen nagyon-nagyon finom kis pólóba, egy nagyon-nagyon könnyed kis bugyiba. De a 18 éves, hát akkor nem beszélünk semmi rosszul. 18 éves azt mondja, hogy Jancsi bácsi, kellene nekem egy mézes kalácson. Nagyon éhes vagyok. Igen. Én meg jövök be éppen a garázsból átizzadt pólóban, mint az American Beauty-ban. Te meg jössz egy ilyen olajfoltos pólóban, mert szereted a dácsiátokat. Megdöröd a kezed a mellett. Igen. Olyan meleg van. Beindíthatjuk kint a slaggot. És te ott állsz, és így nézel nagykerek szemekkel. Nem, 3-18 mondani. Éves lány előtted. És a slaggot! Azt tudjátok, hogy bekerül a víz? Jancsi bácsi. Na, erre most nagyon rábeszélt. 18-as lány. Hát 4 év múlva ott lesz a virág, ott alszik majd nálad 3 barátnőjével. Hát és most képzeld le, hogyha pár év múlva majd megjelenek a Benny Conchita Wurst rajongó barátai, és ugye ezt mondják majd neked. Balázs bácsi. Olyan meleg van itt. Beindíthatom a slagot. Ledobhatom a felségem. De te még ezt nem gondolkoztál, hogy mi lesz ott az két barátnője? 5 év múlva? Nem olyan filóztál ezen? Vár már ott. Hát most még annyira nem. Hát miért nem? Mert fontosabb a környezet négyes. A magyar élet! Most még igen? Hát most még igen. De most még csak 14. Persze. Jancsi bácsi. Igen. Persze. Megyek kiporszívózom a kis szobát. 5 év múlva már jönnek a nagy lányok. Neked tudni, hogy lesz két lyuk a szobán, és a Móri rajta fog kapni, igen, hogy iszonyatosan leselkedsz be. A fürdőszobajtát ott fogsz térni, és Jani, mit csinálsz? Ő semmit. És azt látod, hogy bent 3 lány nagyon zuhajzik, nagyon csapatja magát, nagyon habfürdőznek, nagyon sikítoznak, és te a kis... Istenem, légy a rűzsordra, azt mondja, palon! És te a kis adidaszos, kétcsíkos, háromcsíkos melegítőben ott fogsz térdelni a fürdőszoba előtt, és rettenetesen stírolod a virág barátai. Lányok, mikor végeztek? Mindjárt, Jancsi bácsi, miért? Mert már egy órán fogja egyetni a mindent másnak! Jancsi bácsi, nem hoztam magam a pizsomát. Elvertem az egyik pólóját. Az egymet ugyan nem. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Mikor leszel 50 éves? 4 év múlva. Ha igen mondasz rá, akkor befizetlek. De tényleg? Igen. Otthon is örülni foglak neki? Viheted őt is. Kapsz tőlem, akarok neked venni valami születésnapodra. Mert mindenre ki kell takarítani, vagy a szállodai szavát kell egy nő is. Indul egy laza erkölcsű hajójárat. 2018-ban idén nem tudok befizetni. 2018 áprilisában ultraindítják minden idők legeritukicsabb és legerkölcstelenebb járatát Barcelonától Rómáig ringatózik. Rokko kapitánnyal a kormánykeréknél. Rokko kapitánnyal Barbara Suárez-zel. Igen, Barbara másodkapitánya. A gyönyör hullámai ringatózol, bárki felszállhat rá, aki nem fél, és itt jössz ugye te a képbe, hogy ugye aki nem fél, a fedélzeten átélni a kéit. Vagyis mi történik? Van egy hajójárat, amit elindítanak Barcelonában. Szépen egy kicsit evickél az Atlanti-óceánon, bejön azon a szoroson, megy egészen ugye a Földközi-tengeren, és elmegy ugye Rómáig. Rómáig, milyen szimbolikus. Szimbolikus egyébként, szimbolikus. Befizetlek egy ilyen útra. Nem hangzik rosszul. Viszed Mónit, és elmentek, és egy ilyen száguldó riporteri jelleggel te beszámolnál, és közvetítenél, hogy mi történik ezen a hajóúton. Nem akarsz egy ilyen? És van egy ideológia is, hogy te csak itt száguldó riporter. Aha. Jövőre megkapod ezt tőlem a szülőnapodra. Na? Nem vagy hangzik. Megkapjátok, nem, és elmehetek Mónival. Nem hangzik rosszul. Az a baj, hogy téged ismerve igazából egész nap a svéd asztal mellett ennéd a marlenkát, és semmi durvábban vagy igazán lazerkölcsű. De lehet, hogy Móni tökre rákattannak. Ott ülne a kis napágyába, ott kevergetni a kis martinéjét, szopogatná itt a kis olívabogyot, és azt mondja, alig várom, hogy ma is támadjanak a kalózok. Elmennél egy ilyenre egyébként? Egyébként vicces lehet, hogy eljön az időszak az életemben, amikor már most tényleg is semmi nem számít, És kit érdekel, hogy mit gondolok az emberek? Irány. Irány, milyen hajó, hogy hívják? Nem tudom, nekem nincs neve ennek a hajónak. Hát ez valamilyen, gondolom, ilyen szexhajó. Én Miami-ban már tudok ilyen járatokat, ami mondjuk Miami és a Karib térség között megy egyébként, és van csak lányoknak, csak fiúknak, tehát vannak ilyen típusú hajóutak egyébként, tehát hogy mindenki megtalálja már a számára kedvezőt. De hogy mondjuk legálisan elmenni egy ilyenre a feleségeddel. Elmész, és felfedezed, hogy mi történt. Na, hát figyelj, egyébként nem hangzik rosszul. Biztos ott is megtalálom az öröm hormon formásokat. Te gyúrnál a konditerembe, addig igen, pedig Mónit kérnek. Igen, aztán pedig svédasztalos ebéd! Hey! Az a baj, hogy te ez lúzer vagy, igen. Ja, az a baj, hogy mennél ott a kis szaunával, a kis törölköződdel, a kis papucsoddal. Sziasztok, lányok! A tormateket is megesztek? Abból a kaszinotásból kérhetek? Picit arrébb talán az a bringát? Az a zöld borsot rám vár? Az ott tofu? Kapri bugya a kedvencem, rohadt drága. Az ott tofu? Nem, drága tofu, már rá is megyek. Igen, az a baj, nem lenne jó befektetés. Tehát egy hétig zabálnál, ha hazajönnél, megkérdezném, mi volt, mit láttál, mit tapasztaltál? Figyelj, olyan avokádon krémet. De nem lenne jó befektetés egy ilyen útra, azon mondok. Azon nem téged kell. Folytattam minden bánatot. Igen, olyan vanília sodót ettem Róma előtt, mielőtt kiszálltunk. Igen, olyan madártej volt. Rajtunk ütöttek a karabinieri. Olyan madártej volt, töcsém, mind a 10 ujjamat megnyaltam utána. Álomhajó. Ilyen hajón egyébként van minden. Óriási medence. Színház. Sziasztok! Hello! Hogy vagy? Csipi! Király! Kevert, ezt nekem is egyet! Pastor! Királynő! Király! Csapere, baby! Hello! Igen! Hey, kapitán! Jó utat! Teljes közelelőre! Ezt minden nap eljátszom. Istenem, köszi Balázs! Folyik a könnyű. És egy ilyet. Na, miközben minden nap ilyen lenne. És minden nap így tolna. Miközben Móni egyébként vidáman iszogatna a száraz martiniét olivával, vagy nem tudom mivel érted, hogy az pohárból. Te meg fönt a hajó orrában. Nem, Móni meg félrészegen ülne a bárnál. Jéked jobbról. Csak vicceltem! A karitengeren nincsen kis jékenyeket, csap bele! Két hét együtt, és ez még csak az első nap! Dobjátok már a vízbe, bat! Az a baj, tudja, hogy megvennének. Én kifizetnék 3000 eurót, hogy végre valóra váltsam az álmodat. Elvigyelek az álomhajóra, hogy minden... alkoholistaként száll a hajóhoz. De ott egy kis török között be a papucsodból, ortibálnál le elől. Én kifizetnék 2000 eurót, a Móni meg magányosan innál a száraz martinit a bárpultnál. Na, ezt át kell gondolnom. Ez így ebben a formában nem biztos, hogy jobb. Akartam valami nagyot adni a születésnapodra, és ezt úgy kitaláltam, hogy egy ilyenre. Pedig? De tényleg látlak ott a kis biztos, hogy is kék-fehér csíkos kis papucsodban a kis speedo fürdőgatyát. Valaki kilép le az ajtót, mindig megcsipnem, ahogy kevek a kis monogramos törölközőmmel a seggel. Hey! Na, ki az? Na, jó reggelt! Guten Morgen! Az? Hey! Heidi! Jó, és ezt tolnám reggeltől estig. És senki nem érte. És azt nézik, két nap múlva egy ilyen mentőcsanakba hánykolódnék némi vízzel meg. Úgy, hogy vontatnának a hajó után. Igen, meg az avokádó krémmel. Kiraknának. Atya úristen. Igen, ezt át kell gondolnom, nem? Ez ugye elsőnek jónak indult, hogy megleplek, de nem, valóban nem. Ezt tudod, amikor egy nem jó étvágyút befizetsz egy svédasztalos ebédre, nem igen. Jó. Tehát nem szabad. Neked más kell. Más kell. Igen. Máshogy termelődnek az örömhormonok. Na, majd találok hazafelé postás gumit. Azt írja egy hallgató, hogy személyzetként dolgoztam ilyen krúzon. Kérdezzetek bátran. Hívjuk már fel, kérdezzük már meg, hogy mi történik egy ilyen hajón. Nagyjából el tudom képzelni, ez hogy van? Tehát én fekszem a medencénél, te oda jössz hozzám, mindenféle előjáték nélkül tulajdonképpen én is tudom, hogy azért vagyok, te is tudod, hogy azért vagyok. Mióta szolgálsz itt a Robinson Crusoe? Péntek. Péntek. Én péntek óta vagyok igazából. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen, ha álomhajó, nincsen semmiféle előjáték, magyarázkodás, semmi. Fogom a kis törölközőmet, leterítem. Balra nézek, és ott fekszem. Te is itt, na ne csináld. És ott fekszem. És ott olajoz a hátam egy hatalmas kell, 90 kilós, hogy kis nyugdíjas Dresdából. Halló, jó reggelt! Hello, Hello, jó reggelt! Hello, Kriszti! Honnan hívtál minket, Kriszti? Budapest. Voltál ilyen álomhajó jellegű hajón, szolgáltatáson? Igen, igen, igen. Hát ez úgy volt, tudod, hogy ez egy tök normális hajó, tök normális utakkal, és egyszer-egyszer van egy ilyen charter, amikor különböző szervezetek kibérlik, és akkor szerveznek egy ilyet, amiben úgy hát nem feltétlenül tudsz úgy befizetni, csak azok, akik... Ja, értem, tehát mit tudom, hogy van egy nagy német biztosító cég, aki kivételesen nem magyar fürdőbe szervezi ezt, hanem mondjuk egy hajóútra. És akkor ott megérkeznek az ott dolgozók, és megérkeznek a lányok, és akkor egy hétig megy a ringatózás. Igen, aha, igen, igen. És akkor van különböző témák vannak. Van ilyen hedonisztikus est, meg van ilyen nude party. Ott mi a dress code vajon? Hát képzeld el, hogy azt is azért tudják így cifrázni, mert jó, hogy mesztelen, meg nem tudom, de azért ilyen vicces alson a drágokat, ez így fölvett, tudod, mondjuk a fiúk ilyen banánosat. És akkor nektek is le kell személyzetként, vagy te mondjuk pincér vagy, nem, akkor te ott vagy közben ruhában, ugyanúgy felszolgálsz. Igen, annyi volt, hogy akkor este is a nappali uniformot kellett fölvenni, tehát hogy ilyen lehettünk akkor is ilyen pólósörtbe, tehát nem kellett az egész smoking fölsőt, meg mindent így csokorni a kendősülsővel. Elvonulnak ők, azért ez egy diszkrét dolog, tehát a kabinban zajlik, vagy ott a medencénél, a színházteremben, mindenhol, aki tér, mint tényleg, mint egy ilyen filmből, ilyen Szodoma és Gomora jelenet, tehát ahol aki tér, ott hát zajlik előtte? Hát körülbelül olyan, aha, igen, hát este 10 után már, amikor az alkohol is így mindenkinél így a tetőfokára hág, akkor már nem igazán bujkálnak, de mindig a sauna volt így a legközkedveltebb. Hát de ott a hülye elmegy egy ilyen hajóra, befizetik és elbújik a szaunába. Szívbeteg. A gőzfürdő? Igen, a sauna és a gőzfürdő. Még ott legalább nem tudod kifogdossa a senget. Tehát az még akár előnyös is lehet. Igen. Nem érted, hogy miért jó ez a kollégáknak, de harmadszorra fogják meg a fejüket. Mindig nagyon nagy bulik voltak. Uh-huh. Aha, és akkor ez egy hetes hajóút ugyanúgy, tehát minden ugyanúgy zajlik, igen, az útvonal, csak egy cég. Igen. Aha. Igen, igen. Csak mondjuk, tudod, hogyha lemész oda, mondjuk ahol az orvosi rendelő van, meg a nővérek dolgoznak, tudod, és akkor ott ki van rakva a Tylenol, meg az Advil, meg a minden, tudod, és akkor ott ilyenkor így a gumi is ki van rakva. Nem tudom. Hogy adakolnám be ezt otthon? Ez egy érdekes dolog, nem? Hogy azért ezt hogy mondod? Kell a téma műsorba. Nem, úgyhogy a céget befizet egy ilyen nude hajóútra. Hogy egy ilyen álomhajó jelleggel, ez a bónusz mondja. Henny, hagyjuk a sierét! De többen párok jöttek, tudod, és akkor swingerben. Érted? Tehát, hogy nem csak úgy, hogy a fiú meg a lány, akkor én befizetlek téged, hanem elmentek mondjuk te a Vikivel, a Jani meg a Mónikával. Igen, és párcsere. Igen, vagy nyomjátok. Én a Janival, Viki a Mónival. Akinek is megéri. Hát nem, mert a Tiffany-t cserélhetitek, de ott viszont mással is. Az a baj, hogy látnám Jani kis kékfér kis papucskáját, hogy jönne a kis vára vette törölközőjével egyén kis speedo fürdőgatyába, nem tudom, hogy mire lenne kedvem. Igen. Én a lányokat nézném, egy picit megkérni Balázs, hogy egy kicsit lazítson. Majd mindent a maga idején. Puszi neked, köszi, hogy írtál. Ciao. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Hello, hello, hello. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Az minden megoldunk. Gyönyörű, fantasztikus és csodálatos békám a mai napon 40 éves lett! Jézus. És figyeljetek, nem tudja földolgozni. Az elmúlás. Most rohadékok vagyunk. Hallgat, hát már lepattintott a srácokat, szerintem. Nem, már a pszichológusnál. Vagy lehet. És ez van, képzel, ezt hallgatom hetek óta, hogy jön a 40, és úristen, és mi lesz, és neki megváltozik az élete, csak a nyomor, a nihil. Mondom, eddig is ebbe éltél, hogy mi a változás. Nézz körül, hol élünk, hát nem látok, hogy eddig is ez volt. Adjadnál francba, nem lesz ez másként ezután se, hogy mi olyan nehéz abban, hogy elfogad, hogy 40-ben hát, lettél, vagy 20, vagy 30. Te vagy a párja. Nem az éjjel. Tudja, tűnye, hogy hosszú lesz még az a 20 év, vagy 30. Azon lehet változtatni, a béka meg szerintem egy másodperc alatt változtatna. Tehát, hogy nekem sem meg nem kéne gondolkodni, hogyha az van, hogy na, kisfiam, itt a vége, akkor húzzál. Tehát, hogy ez pikpak lát... megoldaná? Persze. Kitenne, mint a húzat? Így van. Igen, tudja, hogy mit kell összecsomagolni, kisbőrön, ott várna, figyelj, haver, vége. Sőt, már lehet, hogy össze is van csomagolva. De akkor adjál. Nézz körül a lakásban, tudod, valami, vagy hívják, egy valami gardrobszeknyő legfőső polcon már ott van két bőröd bekészítve. Jó, csak akkor most szóljon. Amíg nála van a Mastercardod, nincs baj, nem? Hát ez a bajom. Csak te csak az SMS-eket kapod. Rátom kicsi, megint vásárolsz. Remélem, jól érzed magad. Meg a van rutin. Van rutin ott benne. Látom, ma is vigasztaltad magad rendesen. Igen, látom, szomorú vagy kicsim, szomorú vagy, nagyon vásárolsz. Hogy miért nem tudjuk ezt elfogadni, az öregedést? Hogy ez egy csomó embertől hallom, de most ugye közvetlen környezetemben, ma reggel is én fölkeltem, és akkor lecsaszogott ott kisírt szemekkel szinte, hogy jaj, akkor ő most 40 éves lett. Na, és mondom, ugyanolyan szép vagy, mint tegnap. Érted is, holnap... Hazudtál egy nagyot. Szóval már tegnap is gond volt. Igen. Ugyanilyen szép vagy, mint tegnap, bár tegnap sem néztél ki. Túl jó, de hát most ez van. Hallod, vagy két hete. Látom, rajtad, hogy meg vagy savanyodva. Hogy ezek nem változnak, érted, a szerelem, a szeretet, az élet iránti rajongása, az, hogy mit csinál, az tök mindegy, hogy 39 vagy, vagy 41. Hát, én szerintem ennél ez egy komplexebb probléma. Én csomószor próbáltam veletek erről beszélni, de az a baj, hogy igen, hogy ez szóval, hogy szerintem ez habitus kérdése, hogy van, aki azt mondja, hogy igen, ennyi vagyok, mi jöhet még, van, aki meg minden nap rettegettől kicsit és szorog, de nem az öregedéstől, meg nem attól a plusz két ránctól, hanem attól, hogy hogy ennek egyszer vége lesz, vagy hogy az egészet nem tudod fölfogni, hogy nagyjából behatárolható az emberi lét, mi vagyunk az egyetlen olyan faj a földön, aki tudja, hogyha életszerenek vége van, mert az állat az nem nagyon tudja, és ez valahogy valakinek rátelepedik a vállára. Van, aki a szemébe röhög, van, aki pedig minden nap szorongva kell és fekszik, mert azt gondolja, hogy mi van, ha egyszer eljön. Jó, és vége van, és nem akarja, hogy eljöjjön, vagy fél tőle. Hol szóval... a váltópont, ameddig nem érdekel, és amitől érdekel, mert 20 évesen is nem foglalkozol vele annyira. Igen, 20 évesen is tudod, hogy egyszer vége lesz, meg fogsz halni, hiszen te mondtad ugye az ember. Hát tudod, persze, igen, aztán viszonylag korán megtudod. És a 40 az egy ilyen bekarcolt vonal mindenki. Nem. 40 vagy, szerintem, akkor amikor feladod az álmaidat, a vágyaidat, amikor már tényleg nem érdekel, hogy vannak még olyan dolgok az életedben, amiket nem valósítottál meg, és ezeket meg szeretnéd valósítani, amikor ez elmúlik, akkor na ott végérményes, hogy lemondhatsz magadról. Igen. Szokták mondani egyébként az idős embereknél is, amikor a szellemi aktivitásuk megszűnik, amikor már most tényleg a legalapabb. Mondjuk nem fejt keresztrejtvényt, nem bogarászik a kertben, nem megy bevásárolni egyedül. Amikor ezek a dolgok így megszűnnek, ezek egyszerű dolgok, de nagyon fontosak. Akinek idős szülője van otthon, az tudja, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Amikor ezek megszűnnek, na ott kezd el gyakorlatilag szó szerint sajnos meghalni az ember. Béka, menj vásárolni. Vegyél füles. Csináljál valamit. Szép perspektíva. Vegyél kandit, vegyél fülest. Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e magyarázni egy keresztrejtvénnyel, de értem, mit mondasz, hogy a szellemileg frissnek kell maradni. Már 60 évesen friss leszek, minden nap kitöltök 3 füles, nem fog vigasztalni. Megmondom őszintén, tehát, hogy az fene se tudja, hogy ez... A napodban, hogy megvárd. Megvárd. Luxor, kiért a Luxor, jó van akkor. Én az is tud pörgetni, nem? Az utolsó nagy zseg. Bingo! Én nem tudom, szerintem ez komplexebb ennél, vagy nem is az, hogy komplexebb, ez egy nehezebb kérdés, mert hogy nincs alapigazság, nincs nagy igazság, mert van, aki azt mondja, nem érdekel, tart, ameddig tart, élvezzük, van, aki meg minden nap egy kicsit ezen szorong, és meghalva fekszik le, és meghalva ébred. Például én minden nap kicsit meghalok. Ettől, minden este, tessék? Ettől a szép életedre, a gyerekeidre. Én egy csomó mindenre gondolkozom, én olyanokon szoktam gondolkozni, hogy, milyen egyszerű és ostoba az emberi értelem és létezés. Vezetsz egy autót, jön veled szembe egy hülye, lenéz a telefonjára, félrerántja a kormányt, a következő pillanatban tulajdonképpen nem vagy. Ezért én úgy. Nem, azt leszarom. Az nem, ez nem, nem szoktam ilyet, ez nem érdekel. Nem, ne élj meg minden nap, meg legyél tudat, ezek nagy köszélyek. De arra is szoktam gondolkozni, hogy körülbelül 80 év, és már a gyereket se fogja tudni, hogy te voltál, mert ő se lesz. Akkor érted? De nagyjából eltelik 30 év, te már nem vagy. Nagyjából eltelik 80 év, és tulajdonképpen már az unokádnál, hát az most ha szerencséd van, ismer, de ha szerencséd van, nem nagyon. Ezt a kvázi... bödröt még a nagypaterom dótozta meg. Nagyjából ennyi. Nagyjából tulajdonképpen ennyi marad. Tehát, hogy itt van 80 év, és se te, se a gyereked már nem létezik. De ez elmúlt, mintha nem is lettél volna. Megy tovább az élet, mindenki ugyanígy él tovább. Valahol voltál, volt egy Rákóczi Ferenc, volt egy Balázs, de világrendje ez, 30-40 év múlva a kutya te nem vagy fog. Engem kifelejtettél. Rá, nem, már most nem emlékszik rá semmi. Te már most jártottál eszembe, rá. De arra úgy tényleg, rád már most is emlékeztem. Téged már most is kérdelek a felsorolásból. Érted? Szóval, hogy... Fognak emlékezni a vödör miatt, hát most beszéltük már. A nyomorult hidad miatt fognak emlékezni. Vagy az, az mindegy, az én nevem fönnmarad, még nem miattam. Nem tudom, hogy jó-e, hogy tudjuk, hogy meghalunk, és ez valójában értelmet ad az egésznek, és különböző dolgokra sarkal és inspirál, vagy jobb lenne, ha mi sem tudnánk élni, csinálnánk a napi dolgokat, és egyszer csak tudattalanul ez a dolog bekövetkezne. De azt hiszem, hogy talán jó, hogy tudjuk. Tehát valami értelme kellett, hogy legyen, hogy ezt senki nem kapta meg, csak mi. Érted, milyen érdekes az evolúció meg a természet? Azt mondta az embernek, a teremtő vagy bárki, neked megadom. Te tudjál róla, hogy mit kezdesz vele, az a te dolgod. De tudjál róla, hogy egyszer meghalsz. Hát, senki más nem tudja. Mert az elefánt, mit megérzi a végén, elmegy meghalni, stb. De alapjában nem teszi rá ezt a fajta szorongást az élet, hogy úgy éled le az életedet, hogy tudod, hogy egyszer vége van. A teremtő azt mondta, neked ember megadom. Kezdje vele valamit. Félsz tőle? A te bajod. Örülsz neki? Az is. Nézz szembe vele. Mit hozol ki ebből a 78-an évóját? Megnéztem az ember tragédiáit, és nem régi. Nem. Csak gondolni, szoktam ilyeneket gondolni, hogy milyen érdekes, hogy mi tudjuk. Vajon van célja és értelme annak, hogy tudjuk, vagy csak ez egy véletlen pontozás az evolúciónak, hogy na pont az ember kapta meg azt, hogy tudja. Na de szerintem az ezen való tudni. Agyalás az minden nap ezen, sehova. De nem csak jóval. Egyre jobban hát szorongsz, minden nap kicsit vizes pólóval fekszem le, izzadva ébredek. Rettenetesen szorongva kelek föl, és azt gondolom, hogy mi van, ha ez az utolsó? És rájövök, hogy semmi. De aztán mégis elkezdtek újra ezen szorongani. Mi van, a holnap az utolsó? Semmi. Alapjában semmi. A buddhisták mondják azt, hogy ha tudsz valami változtatni, akkor változtassál, ha nem tudsz rajta, de ez nem ilyen egyszerű, az ember nem így működik. Hát ha nem így működik, hogy beletörődsz. Csak megy. De ez mind. Tehát ezt nem éled meg tudati szinten, csak mondod attól, abban még nincs elfogadás. De ez nem így indul, hogy most elfogadod. Az egy nagyon komoly meló, mire ők eljutnak, hogy elfogadják. Tehát, hogy az nem jön így, az emberi tudat meg a természet, ez nem ilyen. Fogadd el, jó, elfogadom. De ennél bonyolultabbak vagyunk, nem? Hát nem ilyen egyszerű. Hát igen. Fogadd el, kicsim, hogy 40 vagy, hát oké, kösz. Hát ezt mondom én is, fogadd el ugyanaz, 39, 40, 41. Ja, semmi, érted, az a 40-es rutin, a kezében meg az ajkaiban van megfizethetetlen. Hát az a rutin, hosszú évek, viccelsz. Hát de most ott ülsz, érted, a szép házadba, két gyönyörű gyerekeddel, a szerető feleségeddel. Hát, kinek mi a szép? Hát, igen, kinek mi a szép azért. Azért a szépség az egy szubjektív dolog. És akkor ezen görcsölsz, hogy úristen, megfog, élvez, örülj, játsz a gyerekek. Én akkor szoktam ezt, amikor hallom, hogy alszanak ott mellettem, a Viki is, meg a két gyerek ott szuszognak, én fent vagyok, nem tudok aludni. Erre lelépnék. Tessék. És akkor csak van még pár szép évem. Mindig gyorsan, mindig maszturbálok egyet. Ne. Pedig ma már az a negyedik. Igen. És mondom, Balázs, ejj, de fickós vagy. Aha. Ez már a harmadik. Na jó, mindegy, hát ha ennyire alszol kicsim. Biztos? És már nyitom is a youporn.com-ot. Igen, egyik kezem a Markos, a másik a nála. Biztos az, hogy ráfújok az arcára, hallom, milyen csajtaszik. Nem, ott szuszognak mellettem, és akkor hallom, és akkor arra gondolok, hogy nem sokára egyikünk se fog élni. Gyönyörű. Érted? Hogy így ülök, és azt mondom, hogy milyen érdekes, 80 év múlva már valószínűleg nem lesz ez a ház se, nem lesz a Viki, nem leszek én se, talán a gyerekek se. És a Vikinél is szoktad úgy gyerek. És hogy valójában van most négy tudat, négy természet, de hogy hol leszünk 80 év múlva? Leszünk-e még így, mint ez a család, vagy mint ez a baráti kör? Találkozunk-e még valahol, vagy ezt most így megéljük? Tulajdonképpen vége van, egy kép vagy a falon, meg arra, hogy a nagyapám, hát mi volt a nagyapámmal, na mindegy, gyere, menjünk, együnk valamit. Ugye, hát ez nagyjából ez leszel. Tehát célt és értelmet kell neki adni. Aha. Igen, ennyi. Hogy amikor majd eljő a végső pont, akkor tudjál mit mondani arra a válaszra, hogy volt-e valami értelme az életednek. Töltsd meg de tartalommal, tényleg. De ezek ilyen nagy közszegek, hogy töltsd meg tartalommal. Mit csináljak? Töltsd meg! Hát most mondja! Hát. Ez így úgy, mintha a pornófilm, ezektől rosszul vagyok, ez szar, ez na, nem jó. Töltsd meg tartalommal. Értem a tartalmat, persze, de hogy valódi tartalom az, hogy elmész sporthoz, kiszolgálod az igényeidet, mászol, eszel, iszol, sportoz. Hát ez rólad szól. Alapjában ez az emberi élet értelme, hogy tedd azt, ami valójában rólad szól, semmi más, nincsenél egy felsőbbrendű cél, egy értelem, egy valami, dolgot, semmi. Tehát amikor elkezdesz gondolkodni azon, hogy vajon mit tettem az utóbbi, mit tudom én, cirka 40 évben. Igen. És azt mondod, hogy jó Istenem, hogy hát csináltam egy pár műsort, sok rosszat, néhány jót. Hogy te miért nem rohadsz? Igen, kicsit túl értékeltnek. Na mindegy, de azért díjak azért mégiscsak ott vannak, és hát az a szép ház is, meg a két szép gyerek, azok is meg fognak halni. Tehát, hogy figyelj, így de a cél is azért egy csomó több kell, értelmes hogy dolgot csináltam. Mindig te szoktad mondani azt, hogy nincsen időd semmire. Ez azért van, mert egy csomó elfoglaltságod van. van csomó értelmetlen dolgokkal nem foglalkozunk. Mindenek értelme és célja van. Akár a gyerekeiddel foglalkozol, persze, akár a feleségeddel, értem, akár a munkáddal, de te mivel én akarsz foglalkozni? Tudom, én ezt tudom, hogy fölnevezd egy gyereket, meg persze, meg írsz egy könyvet, meg elültetsz egy fát, ez tök jó, kettőt ráadásul. Február elején már ugye az okay. De akkor ez az értelem, ez a cél. Reprodukáljuk önmagunkat, mint egy ilyen biomassa, hozol létre, hozol két gyereket, ők az utódaid mennek most tovább, meghalsz és vége van. Hát, ez? Hát erről van, akinek ez. De ez is benne van egyébként, nyilvánvalóan. Mik vagyunk mi? Okos állatok. Mik vagyunk mi? És akkor is hamu vagyunk. Mondana. Nem, de ez így van. Tehát nagyon magas filozófiai röptök már ezek. A lét és a létezés, azt boncolgattátok itt, ugye ez tényleg így van. Tehát ezek nagy gondolatok, de amit csináltatok, ez a legfontosabb, a humor. Tehát szerintem, hogyha van humor, és szembe mersz nézni azzal, ami vár rád, akkor az minden hát rendben van. El, hogy már pedig szembe mersz ennek... vele nézni, mert hát vicces. A harsányi lövélyek. Igen, ha humor, hát akkor... Hát humor Bocskor kell. Bocskor Gábor mit fog mondani a harsányért? A számon kérik rajta a humort, ért. Megcsináltatnám évente 200-szor a hajam? De ne, én ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert különben nagyon nehéz ezt elfogadni. Hát anyusom szokta azt mondani, egy bölcs asszony, 83 éves, hogy tudod, Annuskám, mi a legszebb az öreg korba? Mi, Editkém? Semmi. Az, hogy nem hagyok át a semmi. Ezt szoktam mondani, és igaza van. Hát mi benne olyan szép? Most abban a korban vagyunk, hogy reprodukáltuk ugye már úgymond önmagunkat, most produktívan kiteljesedünk a munkánkba, így van, és 60 éves korban pedig a mozaikok szépen összecsúsznak, és szembesülsz azzal, amit a Balázs mondott, hogy már olyan nagyon nagy alkotó munka nem vár ránk 60 után. A szép napsütés, és nézed a rohangáló unokákat, hogy menjél kicsi, ne törd minden. Igen, és különösebb következmények nélkül az ápolónak a seggére csapat. De az jó, korábban még pofán vert volna, érte, most meg már, papa, menjen már arra, papa. De tényleg, egyébként a halál meg szerintem jó dolog, olyan értelemben, mert keretet ad az életednek. Hogyha korláttanul beleélhetnénk a dologba, az nem. Nekem például a buddhizmusba ez az, ami nekem nem annyira tetszik. Ezt a Tóth Gábor egyszer boncolgatta nálatok adásba, az ő szavait tudom csak visszaadni, hogy egy picit olyan felmentés van benne, hogy majd újjászületsz, és majd abban majd jobb leszel, abban majd jobban kiteljesedsz. Én azt mondom, ebbe a pillanatban a tudomány állása szerint ez az egy életünk van, és ebbe mi kell magunkat. Hát mindegy, akkor ne nevezzük tudománynak. Persze értem, de hogy ez engem egyáltalán nem igazta. Ez az egy életed van, és az kell szépé, boldoggá, és olyanná tenni. Ami... ezek lózungok, ezek közhelyek, hát ezek sajnos... ilyen ósóféle hülyeség, hogy ezt kell szépi, boldogá teljesít. Ezt mindenki tudja, és mindenki szép és boldog, és teljes életet akar élni, és tulajdonképpen alapjában egyébként nem ezt látod magad körül. Ez egy hazugság, ez egy ilyen elixíres hazugság. Törekedni kell rá, legyen az életed boldog. Mit látsz egyébként? Mi boldog? A baj? Még nem, még... semmi, hát a Feri vetett föl valamit, hát én csak reflektálok, hát velem nincs baj. Nem érdekel. Nem engedel ki. Tudod, nem, hát van egy cizelláltan mélyebben gondolkodó, semmi, kicsit önemésztő párja, és van a Feri, aki azt mondja, hogy napsütés, kóbász. Süsítve valami? Kicsit olyan szomorú vagy. Mi a kedvenced? Hogy akart, azt csinálok neked. Egy kis oldalast fejérkenyére, attól mindig jobb kedved lesz. Persze, de nincs ezzel baj. Vettél neki valami ajándékot? Rizőtség legyen hozzá. Szerinted? Nem, én egy tuskó vagyok. Jó, van, menjézik. Jó, de most miért nem változtatsz ezen akkor? Ne vegyél ide. Hogy idén nem kapjon semmit? És lesz valami buli, vagy valamit csináltam? Óriás. Mit mondasz neki, amikor így ezen így filózik? Mert hogy... de úgy értem, hogy ezen az a korom, meg a nőiségé, meg hogy 40 éves, tehát, hogy megértelek. Erre borbul is az érett, ha jó, gyere. Fú, atya Isten. Fúj ide. A borból is az élete jó, ennyit tudsz neki mondani? Mivel vigasztalt, kicsi, mert tudod. De miért kéne vigasztani egyébként egy 40 éves nőt? Én nem is értem. Igen, mondom neki, hogy jobb vagy, mint két 20-as, de azért. Hogy a 40 éves nők tudnak. A 40 éves nők azok, ez egy kor, ez egy állapot, de nem kell feltétlenül együtt járni a depresszióval, az csak egy évszám. Hol a jövő ilyenkor? Meg már 41 lesz, utána 42. Ez is jó vigasztalás. Jövőre már 41 lesz. Hát 41 lesz, 10 év múlva már 50. 20 év múlva meg már 50. Mennyi idősnek érzi magát? 40 évesnek? De, itt fáj, ott fáj, itt hasogat, ott hasogat, vagy mi van? Ne, semmi. Ő nincs. Nem egy öreg asszony, nem. Már bocsánat. Nem hát akkor meg... egy nőnek nehezebb elfogadni szerintem, hogy megy előre az idő. Nehezebb, ti is sármosodtok. Ezért fogadom el nehezen, mert egy nőnek mindig nehezebb. Nehezebb elfogadni, igen, mert elmúlt az a fajta fiatal korod. Nyilván el kell fogadni, hogy ez van, 40 lettél, 40-en túl, meg pláne. Juci van, oda áthidd el, tehát én már 40-en túl vagyok. De tényleg, egy nőnek nehezebb elfogadni. Májavárt. Hát a múltkor mutattad az esküvői képedet. Jó, téged megértelek, de például... De én elfogadom. Én elfogadom. Nincs ezzel semmi baj. De mi se vagyunk olyanok. Tehát, hogyha megnézed a régi, mit tudom, 20 évvel ezelőtti képeinket. Nem külsőség. Ez az én gondolataim nem a külsőségekről szólnak. Az is számít azért szerintem. Nem a H+3 ráncról egyébként. Na mindegy. Most előrébb jutottunk? Mi volt a kérdésed? Hát nagyon. Az, hogy izé jön, ja, hogy mivel vigasztad, mivel vigasztad. Mivel vigasztad. Mondtad, igen. Tehát én ezzel azért nem vigasztalnám, amit te mondtad, hogy minden nap gondolkodj azon, béka, hogy egyszer meg fogsz halni. Egyszer mindannyian meghalunk. Sebelences a gyerek. Semmi. Érted? Így korizunk a szavonnak. Tudod, mi lesz? Op! Az lesz, nem korizás. Nem korizunk örökké. Hát ez fontos, örülj, hogy 40 vagy, mert most még korizhatsz. Hallgat bennünket? Látsz, szerintem ettől jobb kedve lesz. Biztos vagyok, biztos nem vagyok mertem még megnézni a telefonom. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.